Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 6 Mart 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve İstanbul Üniversitesi'ni konuşacağız. Daha doğrusu üniversite sorunlarını konuşacağız. Aynı zamanda kısa bir süre sonra sanıyorum 12 Mart'ta yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimi var. Biraz apar topar bir seçim dönemine girildi. Aynı tarihlerde Galatasaray Üniversitesi'nde de rektörlük seçimi olacak. Ve bu bağlamda biz hem üniversite rektörlük seçimleri hem üniversite sorunlarını tıp fakültelerinde ne olup bittiğini değerli bir konuğumuzdan konuşuyoruz ve Betigül size konuğumuzu tanıtıyor. Evet, bugün değerli konuğumuz Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi, ama sadece o kadarla da değil, kendisi çok aktif bir öğretim üyesi her alanda. Hem bizim fakültenin eğitim koordinatörlüğünü üstleniyor, hem fakültemizin senatörü idi. Sonra gerçi İsfahit Bayrıldı galiba. Evet. Dolayısıyla çok yönlü, hem hocalığıyla hem eğitim ve diğer idari kademelerdeki görevleriyle biz en uygun kişi olduğunu düşündük ve üniversitenin sorunlarını konuşalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Peki nereden başlayalım? İsterseniz gerçekten önümüzdeki süreçte en yakın tarihte üniversite rektörlük seçimi var. Nereden gelindi bu üniversiteler? Sadece İstanbul Üniversitesi değil, tüm üniversitelerde rektörlük seçimleri nasıl oluyor? Bunun hani etik sorunları nelerdir? Oradan girelim, daha sonra üniversite sorunlarına bakarız. Önce İstanbul Üniversitesi'nin en iyi bildiğimiz yer olduğu için oradan başlayalım isterseniz. İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Yunus Söylet ikinci defa rektörlük yapıyordu. Ve de 2017 Ocak gibi ikinci dönemi bitecekti. Zaten rektörlük iki dönem, bir daha seçilmeyecekti. Ama daha henüz epeyce bir zamanı vardı süresinin bitmesine. Fakat önceden de tahmin ediliyordu, konuşuluyordu. Ama yine de son gün, müracaatın son günü milletvekili adaylığı için o gün kararını verdi ve ayrıldı. Yerine de Profesör Doktor Mahmut Ak rektör yardımcısıydı. O vekil rektör olarak atandı. Rektörlük seçiminin normalde 6 ay vekalet yapabiliyor. Hatta sanıyorum biraz daha bile uzatılması mümkün. Ama genellikle yani bu 6. ayın sonunda bir seçim olacağı beklentisi vardı. Ama yine söylentiler vardı ki hayır, bu 6 ay sürmeyecek. Kısa bir süre sonra, ama bu kısadan da kasıt Nisan Mayıs gibiydi, rektörlük seçimi olacak. Çünkü o makul bir süre değil mi? Rektör adayları için, tanıtım için. Yeni insanların çıkması, yeni adayların olması, onların kendilerini tanıtmaları, projelerini anlatmaları için mutlaka bir süre gerekliydi. Ama bu süre henüz dolmadan ve de hatta normalde YÖK Genel Kurulu toplantısında, ki 5 Mart'taydı o, yani dündü, o toplantıda böyle bir karar verilir, ona göre de davranırız gibi düşünürken geçen cuma günü yönetim kurulunda derhal böyle bir seçim oldu. Yani YÖK Genel Kurulu beklenmeden. Aynen Genel Kurulu beklenmeden. Kim aldı kararı? Üniversite. YÖK yönetimi aldı Genel Kurul olmadan. Ve de biz buna artık baskın seçim diyoruz. 10 gün yani, içinde aynen, değil aynen, mi seçim? Aynen. Cuma günü karar alındı ama cuma günü bizlerin haberleri olmadı. SMS'ler pazartesi günü geldi. Yani pazartesi günü ayın 2'siydi. Evet. İkisinde böyle bir seçim olacağını öğrendik. Ve de 12'sinde diye. Yani 10 günlük bir süre verilmiş oldu. Yeni bir adayın çıkması, o adayların kendilerini anlatması falan için. Ama bu süre, onların kendi bildikleri süre içerisinde rektör vekili Mahmut Ak hocamız bütün akademik kurullara gidip yani bazen direkt söyleyerek, bazen söylemeyerek akademik kurullarda kendini tanıtmaya başladı. Geçen dönemin devamı olduğu sloganıyla hareket ederek kendini tanıtmaya başladı. Biraz tabii, oldu bittiye geldi. Çok kesin. Yani bunu kim başka türlü algılayabilir ki? Yani sadece 10 günde bir başka adayın çıkıp onun kendini tanıtması mümkün mü? Yani böyle bir şeyin olamayacağını biliyor. Kendisi her yere, her şekilde telefon mesajlarıyla, SMS'lerle, işte akademik kurullarla ulaşabiliyor. Başka insanların bu şeyi olmamış oluyor. Yani bu bir asimetrik seçim mücadelesi. Yani bunu yüreği olan, mantığı olan herkes bunun böyle olduğunu söyler. Kendileri de öyle olduğunu biliyorlardır mutlaka. Ama amaç için her şey... Bu telaşın nedeni nasıl açıklanıyor? Yani... Bir kere mutlaka öbürlerine şansı azaltmak evet. amacı taşıyor. Yani bir kere o baştan öyle kuşkusuz. Sonrası içinde zaten de yani hani nasıl olsa biz istediğimizi yaparız atarız gibi bir şey olmalı. Onun için de gerek yok o kadar birilerinin emek harcamasına diye de düşünüyor olabilirler. Peki söylevlerde hani rektör adaylarının genel anlamıyla söylevlerinde... demokratiklik gözledim. Var, şeffaflık tabii, tabii var. De, aynen. Biraz gözlediğim kadarıyla böyle işte şuraya kreş yapacağım, şuraya evet, inşaat Mahmut yapacağım. Evet, hocamızın gibi. Şeyinde ya SMS'ler geldi. Bu inşaat geldi, merakı hem üniversite yöneticileri hem askeri yöneticilerde falan vardır. Bu çok severiz biz inşaat. Ama İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki durumu bu normalin çok ötesinde. Neler var İstanbul Üniversitesi genel bir şantiye halinde şu anda. Yani merkez bina iki senedir tadilat yapılıyor şeklinde kapatıldı. Şehir zaten şantiye halinde. Evet ama yok İstanbul Üniversitesi diğer üniversitelerde aynı şey yok mutlaka. İstanbul Üniversitesi merkez bina iki yıldır bütün içindeki yönetim kadroları her şey esnaf hastanesinin üzerindeki birkaç kata taşındı. Şimdi her şey orada yapılıyor. İktisat Fakültesi yıkıldı. Yan binaları, ek binaları yıkıldı. Sizin pediatri bizim yok. Pediatri zaten 2011 Nisan'da boşaltılmıştı. Siyasal bilgiler boşaltıldı. Yeni yapılacak yerde sanıyorum antik döneme dair şeyler çıkmış. O yüzden onun ne olacağı belli değil. Yani İstanbul Üniversitesi şu anda dev bir şantiye halinde ama ne yazık ki çalışmaları devam eden bir şantiye halinde de görünmüyor şu evet. anda. Evet. Onun için yani çok şey bir durumda fizik koşullar açısından. İstanbul Üniversitesi kampüsündeki merkez bina kampüsü ve civarındaki bu inşaat girişimleri ya da inşaat sevdası sırasında bir takım farklı şeyler de oluyor galiba değil mi? Botanik bahçesi falan. O bu inşaatlardan daha da farklı. O başkalarının inşaat arzusuyla o ne demek? Olacak herhalde. Çünkü botanik ana bilim dalının Süleymaniye Camisi'nin hemen arkasında muhteşem manzaralı bunu söylemek lazım. Hı-hı. Bunu söyleyince zaten insanlar neden botanik bahçesinin alınmak istediğini anlayacaklardır. Hem Haliç hem Boğaz manzarası olan muhteşem bir arboretumu var. Burası 2000'in üzerinde dünyanın en nadide çiçeklerini, bitkilerini, ağaçlarını içinde barındıran bir laboratuvar. Burasının kaldırılması yok isteniyor. Canım. Evet inanın ki bu böyle. Ve şöyle bir iddia var. Burası müftülüğe aittir. İstanbul müftülüğüne aittir denip Diyanet'e devredilmesi isteniyor. Halbuki burası fotoğrafları da var. Ben epeyce şey biriktirdim konuyla ilgili. Burası eski bir kız lisesi. Kız lisesinin öğrencilerinin orada jimnastik derslerine falan ait fotoğraflar var. Bu düşünün yani o kadar eski, o kadar kıymetli bir laboratuvar ki botanik öğrenciler için. Buranın müftülüğe verilip oraya herhalde müftüler için ya da başka ne yapılacaksa bir inşaat yapılacak. Belki devlet büyüklerine hem Haliç hem Boğaz manzaralı bir şeyler yapmak isteyebilirler. Bunun için oranın el değiştirilmesi. Bunu şimdi Yunus hocamızın burada epeyce bu iş için olmaması için uğraştığını söylemek lazım. Çünkü çok daha iki yıldan beri bu bir şey var. Bu girişim var. Ve biz de bunu duyduğumuz zaman ben yani öbür arkadaşlarım da çok uğraştılar ama yani bizzat peşinde koşturarak 800'e yakın öğretim üyesinin imzasını toplayıp rektörlüğe götürdüm. Burası verilmesin diye. Hiç ses çıkmadı. Verilmediği düşünülüyordu. Ama yoğun bir dedikodu iki ay önce müftülüğe bir yazı geldi ve Ağustos 2015'te bu devrin gerçekleşeceği. Ama bu yazı üniversitede var mı soruyorsunuz. Yok. Var sümenaltı ya da gerçekten üniversiteye söylenmeyip böyle bir şey yapılacak. Gerçekten içler acısı. Yani Türkiye'de bilimin bu kadar böyle ayaklara düşürüldüğü, bu kadar önemsiz bir hale getirildiği, hangi amaçlar için nelerin nasıl yok edildiğini görmek, ben bir öğretim üyesi ve bir anne olarak çok üzülüyorum. Yani ben, Türkiye bu hallere düşmemeliydi. Ben buna çok katılmıyorum Rukiye. Çünkü dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çıkarttığı bir dergide bilim mi çok da işe yaramadığı tecrübe edildi de, diye bir yazı var. Yani bilimi abartıyorsunuz gibi geliyor bana. Bilim çok da işe yaramaz başlığıyla Bir Gün Gazetesi'ne bugün çıkmış. Dün de bunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dergisinde çıkıyor. Yani ayrıntısı var, istersen okurum. Çok çok acıklı. Ama zaten bunun kaynağı da sanıyorum dünkü Cumhurbaşkanı'nın demeci. Kağıdı Çinliler bulmuş olabilir ama onu hakkıyla kullanan ve batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır diye başlayan konuşmasında sadece kitabın kendine değil harflerle, kelimelerle bunları yazan kaleme, mürekkebe kadar değer verilmiş, ihtimam gösterilmiştir diyor. Ama daha da ilginci konuşmasında pozitivist, maddiyatçı bir hayat anlayışıyla yetişen nesiller için zararlı alışkanlık ve bağımlılık bir el uzantımı mesafesindedir. O kadar yakındır. Yani bilim yaparsan uyuşturucuya bilim, bulaşırsın evet, yani mı demek bilimle istiyor? Bilimle uğraşmak yani yeni nesilleri kurtarmak için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri falan gerekli yani, önlemleri alıyorlar. Niye itiraz? Çünkü yöneticiler için bilimi olmayan, bilimden uzak insan yönetmek o kadar kolay ki. Onun için bunu istiyorlar, çok açık. Bilime girmiş insan, pozitif bilimlerle uğraşan insan, düşünen insan yönetim biçimine itiraz eder. Ama onlar hiç itirazı olmayan insanlar ortalıkta olsun. Ama sapasağlam bilim kurullarımız ayakta duruyorlar. Örneğin TÜBİTAK. TÜBİTAK'ta Kur'an dinleyen fasulyenin hızla büyüdüğüne dair projeye ödül verdi. Gerçekten mi? Evet. Bu şaka olmalı. Yok hayır. Yani ayrıntılarını vereyim. Betül'ün başka sorusu varsa ben şimdi sana hangi tarihte Antalya Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin hazırladığı Canların Gıdası Kur'an-ı Kerim projesinde böyle bir sonuç çıktı. Yani ödül verildi. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na proje sunuldu. Gerçekten çok ilginç. Evet. Yani tabii hani bu konu hani üniversiteler deyince konunun gündeme gelmesi biraz da üniversitelerin varlığı üzerine kuşkular da insanın aklında oluşturuyor. Yani üniversite varlığı nedir? Ne kadar devam edecek? Veya işte bu yapılan üniversitedeki bu şimdi bahsettiğin araştırmalar bunlar ne yönde ilerliyor? Diğer bilimsel araştırmaların işte finansal anlamda bir karşılığı mı olmalı illa? Yoksa işte bir entelektüel tüketim anlamında üniversiteler araştırma yapmalı mı? Yani bu bakış açısıyla baktığımızda İstanbul Üniversitesi tabii öncü bir üniversite, büyük bir üniversite ama genel olarak da baktığımızda ne görüyoruz üniversitelerde? Ben belki biliyorsunuz aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu'nun da bir üyesiyim. Aslında bazen çok gurur verici şeyler oluyor. Çok güzel projeler geliyor. Destekleniyor da parasal olarak da bizim kendi üniversitemizin olanakları da TÜBİTAK'ın maddi destekleri de oluyor. Çok güzel, gerçekten yenilikçi, gerçekten bilime katkıda bulunacak çalışmalar geliyor. Çok iyi bilim insanlarımız var. Bilim adamı demiyorum, dikkat ediniz. Evet. Feminist olduğumu unutmamak gerekiyor. Yani çok iyi bilim insanlarımız var ve hakikaten güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama bu çalışmaların, araştırmaların bir yandan böyle işte saçma sapan, bilimden uzak fikirlere yönelmesi dışında bir yandan da tamamen ticarileşmesi söz konusu. Aslında mesela Bologna süreci değil mi? Bütün böyle süslü cümlelerle anlatılıyor, şöyledir, böyledir. Aslında baktığınız zaman Bologna süreci bütün o süslü cümlelerin arkasında şöyle bir anlam taşıyor ki özel sektörün, sermayenin kendi parasını harcayarak yapması gereken Ar-Ge faaliyetlerini üniversitelere yaptırmak, devlete yüklemek, sonra oradan çıkanla da kazanç elde etmek. Yani Bologna sürecinin de amacı bu. Türkiye'de de bir sürü tabii bu konuda üniversitelerde de böyle işte şeyler kuruluyor. Nedir bu teknik, ne deniliyor ona? Teknoparklar kuruluyor. Bilen bunların da yani bir miktar böyle bir amacı olduğunu biliyoruz. Yani şey knowledge based economy diye bir tanım ortaya atıldı. Hı-hı. O knowledge yani bilgi kısmından üniversitelere giriş yapıldı ve üniversiteler adeta bir işletme zihniyetiyle sanki kesinlikle işletiliyor diye. Hani oradan da evet, hemen evet, istersen şeye gelelim mi bir hastanelerin işletme deyince şimdi. İş gelmeyelim. Yani hastanelere gelelim. Çünkü hakikaten yani üniversitelerin bu işletme mantığıyla yüz yüze olması hani ne durumda, ne getirecek, ne götürecek, ne götürüyor? Yani gerçekten bizim gibi insanların aklının ermediği şeyler oluyor. Dünyanın denediği ama terk ettiği şeyler Türkiye'de uygulanıyor. Tabii normal bilimden uzaklaşırsanız her şeyi arkadan takip edersiniz. Hatta bazen hiç uygulayamazsınız yenilikleri, doğrulukları, güzellikleri. Performans sistemi diye bir sistem var biliyorsunuz şu anda Türkiye'de uygulanan. Üniversiteler buna en son geçtiler. 2006 gibi geçildi performans sistemine üniversitelerde ama devlet hastanelerinde daha evvel yapıldı. Performans sisteminde nedir durum? Doktorlar, sağlık çalışanlarına belli bir para, maaş veriyorsunuz. Onun üstünde kalan kısmını baktığı hasta, istediği tahlil, yaptığı, çektiği röntgen, yaptığı ameliyat, yaptığı anjiyo falan gibi şeylerin üzerinden kazanıyor. Böyle bir durum neye yol açar? Hiç yani bunun normal IQ'da bir insan bunun neye yol açacağını bilir. O insan daha fazla para kazanabilmek için. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var, onların okutulması, eğitimi var, ev kirası var. Çünkü olabildiğince minimumda tutuluyor maaşlar. Üstünü performansla karşılayacak, alacak. Bu yüzden de inanılmaz şeyler oldu Türkiye'de. Türkiye'de ben size birkaç tane rakam vereyim. 2005 senesinde 1,5 milyon ameliyat sayısı. 2005'te 1,5 milyon. 2009'a gelindiğinde bu rakam 4,5 milyona çııkıyor. Yani 2005 ile 2009 arasındaki ameliyat sayısı 3 kat artıyor. Bir ülkenin ameliyat sayısının 3 kat artması için bu kadar 4 yıllık bir sürede o ülkenin eğer endikasyonlarda, gereksinimlerde bir farklılık yapılmamışsa nüfusunun ancak 3 katıyla artmasıyla mümkün olabilir değil mi? Yani artmadığına göre öyle, evet o zaman yapılacak olmuş olan olay şu ki ameliyat sebepleri değiştirilmiş. Endikasyon diyelim biz kendi şeyimize de herkesin anlaması için ameliyat sebepleri, ameliyat gereksinimleri artırılmış. Ve de hangi ameliyatlar artmış biliyor musunuz? Yarım saatte bitecek ameliyatlar. Apandist ameliyatları, bademcik ameliyatları, küçük ameliyatlar, fistül açmalar, şunlar bunlar. Büyük ameliyatlar da tam tersine inanılmaz azalmış. Yani insanlar çünkü onların arasında fiyat farkı yok. Yani adamın apandist ameliyatı yapmasıyla genel cerrahın Whipple ameliyatı yapması, kanser, batın içi kanserler için yapacağı ameliyatların paraları arasında büyük bir fark yok. O zaman neden doktor 6 saatte 7 saatte yapacağı, üstelik de hastanın ölme ihtimalinin olup sonra da yakınlarının onu vurma ihtimali olan bir durum varken sağlıkta şiddet. Böyle. Durum var Türkiye'de. Malum bu kadar ağırlaşmışken o zaman onu yapacağı yerine karnı ağrıyan, daha karnım ağrıyor diyen herkes apandisit tanısı alıyor ve apandisitleri alınıyor. Yani bir hastanede günde 40 tane anjiyo yapılıyordu. Ben dekan yardımcısıyken ve mali işlerden sorumlu dekan yardımcısıyken bu SGK işi yeni devredeydi. Biz gidip oraya ödenmeyen paralarımız için Kurtköy'de bir yer vardı. Oralara gidip niçin bizim paramızı kestiniz falan diye peşinde koşarken işlerin bir karşı tarafta bir özel hastane tabii de bu özelleşme ayrı bir boyut ve ayrı bir facia Türk sağlık sisteminde. Bana şöyle bir şey dedi oradaki görevli doktorlardan biri. Ya hocam sizin bir yılda kardiyoloji ana bilim dalınızdan gelen istek para yani bizden talep ettiğiniz para bilmem ne hastanesinin bir ayda istediği para kadar. Ve onlar günde 40 tane anjiyo yapıyor. Yani. Neden? Çünkü o hastanede yine parasını arttırmak için daha sokaktan geçerken elini göğsüne koymuş insanlara herhalde bir kapıdan içeriye çekip anjiyo yapıyorlar. Peki evet. Bir müzik arası verelim. Daha sonra bu söyleşimizi sürdürürüz. Üniversiteler, tıp fakülteleri, hastanelerin durumunu. İlk parça Stacey Kent'ten gelecek. Parçanın adı Septirian. Pensez rien qu'une pas pensée du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue. Je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous. Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Stacey Kent'ten dinledik. Septirian isimli parçayı seslendirdi. 6 Mart 2015 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve konuğumuz Profesör Doktor Rüki Eker Ömeroğlu ile İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimleri bağlamında hani üniversitenin ve tıp fakültelerinin sorunlarını konuşmaktayız. Evet, evet. Nerede kalmıştık? Demin İstanbul Üniversitesi değil sadece hani gerçi bizim de içinde bulunduğumuz durum hastanelerin durumlarını konuşuyorduk. Nereye gidiyor, nasıl oluyor diye ve ilginç Rüki Hoca bize ilginç istatistik bilgiler de verdi. Oradan devam daha edelim. Daha vereyim istatistik bilgilere. Evet yani mesela çok ilginç değil mi? 2005'ten 2009'a ameliyat sayılarının 3 kat artması, 1,5 milyondan 4,5 milyona çıkması gibi. Oradan devam edelim. Bu mesela ameliyat sayılarıydı. Bir muayene sayısı vereyim size. 2013 yılında Türkiye'de 700 milyona yakın muayene yapılmış. Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar. Türkiye'de insanların senede 8,5 kere doktora gittiği görülmüş. Acillere müracaat 90 milyon kere olmuş. Yani nüfusumuzdan daha fazla insan acillere gitmiş. Bütün bunlar neyin göstergesi? Azdırılmış başvuru. Azdırılmış gereksinim gibi bir şey. Yani yapay bir artış mı var burada? Kesinlikle kuşkusuz yani bir düşünün ki yani süt çocukları ayda bir kontrole giderler. Çünkü onların aşıları olur, beslenmesi olur, konuşulur. Evet. Ama yetişkin bir insan sağlık sorunu yoksa senede 2 kere en fazla doktora gider değil mi? Yani bu bu kadar fazla ne anlama geliyor? Evet doktora ulaşma mümkün olmuş. Çünkü yapılan olay sağlıktaki işte dönüşümün ilk başında yapılan SGK'nın, Bağkur'un, emekli sandığının birleştirilmesi iyi olaylardı. Bunları takdir etmek gerekiyor. Herkesin her yere gidebilmesi. Ama sonrasında olay kontrolden çıkmış. Herkes her yere gitmiş, doktora ulaşmış ama sağlığa ulaşamamış. İyi insan senede 8 kere, 9 kere niye doktora gitsin? Bunlar hepsi sağlık harcamalarını inanılmaz arttırmış. Yani şu anda devlet hastaneleri kar etmek peşinde. Üniversite hastaneleri kar etmek peşinde. Bir hastanenin kar etmesi ne demektir? Ne kadar çok hasta bakarsanız, o kadar çok tahlil isterseniz, o kadar çok görüntüleme yaparsanız kar mı edersiniz? Bunların hepsinin karşılığı yabancı sermaye değil mi? Bütün görüntüleme yöntemlerinin cihazları, bütün laboratuvarların malzemeleri, hepsi siz de bu işin içinde insanlarsınız. Hepsi dışarıya giden kaynaklar değil mi? Ameliyat malzemeleri, her şeyi düşünürseniz. O zaman yani nasıl bir karlılık söz konusu olabilir? Devletin hastanesinin, devletin, şu anda devlet hastanelerindeki yönetimdeki insanlara, CEO'lar atadılar biliyorsunuz. Onlara eğer kar edemezseniz birinci senenin sonunda işlerine son veriyorlar. Hastane yöneticileri şu anda hastane üyesinden değil, dışarıdan da olabiliyor. Dışarıdan da olabiliyor, hekim de olmayabiliyor. Aynen. Ve bunlar kar ettiremezlerse görevlerine son veriliyor. Yani bir işletme mantığıyla tabii ki. Kar etmek amacı, kar etmek olan bir kurum haline geliyor. Aynen. Peki yani bir yandan da öğreniyoruz ki çok üniversite hastaneleri çok büyük borç batağında. Kesinlikle. Yani belki altından kalkılamayacak rakamlar öğreniyoruz. O konuda yani o konuda da ben bu işin yine içinde biri olarak birlikte çalıştık. 2009 senesinde biz devrederken, benim mali işlerden sorumlu dekan yardımcılığım dönemi biterken, biz yaklaşık İstanbul Üniversitesi'nin 70 trilyon eski parayla, 70 milyon yeni parayla parası vardı. Evet. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin borcunun 300 milyonun çok üzerinde olduğu söyleniyor. Geçen yıllarda bir 223 trilyon denmişti ama o belli ki çok daha fazla oldu. Büyük bir borç batağında. Neden oldu? Yani bu gerçekten önlenemez bir borç muydu? Şöyle, Hacettepe vesaire bir sürü üniversitede aynı durumda. Şöyle SGK denilen bir kurum var biliyorsunuz. Şu anda artık ne durumda olduğunu tahmin ettiğimiz, bu kadar artmış sağlık harcamalarına nasıl yetişeceği çok kuşkulu olan bir kurum. Bu kurum bu kadar çok insan doktora gidip, bu kadar çok insan ameliyat olup anjiyo olduğu zaman sürekli para vermesi gerekiyor. Tabii en başta en büyük payı özel sektör hastaneleri, zincir hastanelerine ayırıyor. Devlet hastaneleri ikinci sırada, üniversite hastaneleri en son sırada. Şimdi buralara para yetiştiremeyecek tabii, çünkü topladığı para sigorta primleri karşılamıyor bu kadar gideri. O zaman ne yapıyor? Mesela yeni doğan bir bebeğin transpozisyon, damarlarının ters doğmuş olması durumu var ki dünyanın en zor ameliyatlarından biri. 3 kiloluk bir bebeğin aort damarıyla akciğere giden damarın yerini değiştiriyorsunuz. Bunun fiyatını mesela 3000 lirada kısıtlıyor ki sadece o ameliyat için kullandığınız malzemelerin değeri çok o 3000'in çok üstünde. Ama bu aynı ameliyatın Amerika'daki karşılığı 90 bin dolar. Peki niye yapıyor bunu? Çünkü para yetiştiremiyor artık. Para yetiştiremediği için de yapılan bütün işlerin fiyatlarını minimumda tutuyor. Bir de şöyle diyebilir miyiz? Hı. Bu tür ameliyatlar üniversite hastanelerine geliyor. Aynen. Özel hastanelerin hiçbiri bunları kabul etmiyor. Kesinlikle. Ve üniversitede bunu görevi gereği yapıyor hastaneler. Aldığı para da malzeme parasının üçte biri bile değil. Aynen. Bütün yani o ameliyatlar, o yapılan tetkiklerde kullanılan malzemeler yapılan SGK'nın o iş için ödediği paradan daha yüksek tutuyor. Böyle bir şey sürdürülebilir yani mi? Yani hasta gelip çocuğunu ameliyat ettirememesin diye mi yapılıyor bu? Yani bir yandan hayır, hastaneyi çökertmek için yapılan bir şey belki ama hastane çöküyor işte. Neticede biz hala ne olacak? Hasta olacak? Şu anda yapıyoruz yani ameliyatları. Çocuk kimsenin ameliyatı yapılıyor ama o ameliyattan alınan para zarar ediyor. Bu ameliyatları onun için şeyler hiç, ama mesela bir kemik iliği nakli var. Çok güzel para veriyor. Onun için de bütün devlet üniversite hastanelerinde kemik iliği nakli yapabilen insanların hepsi özellikle şu anda mesela bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nin erişkinde var halen yapanlar, ama çocuk kliniğinde kemik iliği nakil yapacak kimse kalmadı. Hepsi özel sektöre gittiler. Yani bunlar çok büyük yıkımlar. Bunlar Türkiye'nin tıbbını da, başka alanlarda da bilimini de senelerce geriye götüren şeyler. Gerçekten çok acıklı. Peki daha da ilginç olan, yani ki biz bunu Marmara Üniversitesi'nde yaşadık. Şimdi bu borç batağına batınca üniversite hastaneleri bir süre sonra Sağlık Bakanlığı sen bu işi yapamıyorsun deyip el koyuyor ve Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor. Evet. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi örneğinde olduğu gibi. Ama bu kadar büyük paralardan söz ediyoruz, borçlardan söz ediyoruz. O durumda da o zaman işte ne bileyim İstanbul Tıp Fakültesi'nin, Cerrahpaşa'nın, Hacettepe Tıp Fakültesi gibi büyük tıp fakültelerinin, üniversitelerin de devri söz konusu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Buna Marmara Üniversitesi ile başlandı. Örnekleri çoğaltılmak istenebilir. Belki de üniversitelerin bu kadar sıkıntılı hale sokulmalarının arkasındaki gizli ajanda bu olabilir. Peki Marmara Tıp Fakültesi bu dönüşümü yaşayıp devlete bağlandıktan sonra orada ne değişti? Olumlu mu? Çok şey değişti. Hocalar şimdi üniversitelerin mali durumları çok kötü. Devlet hastanelerinin görünürde iyi. Hiç o görünürde iyilik halinin de gerçekçi olmadığını biliyoruz aslında. Oradaki arkadaşlarla da konuşuyoruz ama şimdi onlar iyi performans alıyorlar şu anda. Yani bizim aldığımızın iki ya da üç katı performans alıyorlar ve hallerinden memnun görünüyorlar. Ama yani bir bilim insanı için alınan para, ki yani hiçbir zaman bir sürü başka iş yapacak insanlara göre bir para değil, ama ne oldu onları çok mutsuz edecek? Eğitim yaptıkları saatlere karıştı başhekim. Siz mesai saatlerinde eğitim yapamazsınız. Çünkü hastanenin yöneticisi sonra bir CEO. CEO, yönetici, evet. Kurum zarar ederse kendi işinden olacak. Aynen. Eğitim boş verip para kazandı. Dörtten sonra yapabilir ya da yemek aralarında yapabilirsiniz dediler. Onun için de yani şimdi tabii bak, insan buradan nereden nereye. Şimdi bir üniversitenin herhangi bir bölümünün bir bakanlığa bağlanması demek. Yani üniversite özerk değil midir? Üniversite özgür değil midir? Sonuçta siz işte belli bir siyasi görüşün bakanlığına onu devrettiğiniz zaman o üniversitenin özerkliği ve özgürlüğü nerede kalıyor? Yani böyle, en büyük böyle sorun. Böyle bir kelime sadece işte rektörlük seçimlerinde slogan olarak söyleniyor. Bağımsız üniversite. Özgür, özerk, yenilikçi falan şeklinde. Gibi. Ama aslında hiç ilişkisi de yok. Hiç. Değil mi? Yani hiçbir üniversitenin bir bakanlığa bağlanması gibi bir şeyi benim aslında aklım şimdi almıyor. Aslında bu olabilir mi? Çünkü de bakanlığa bağlanan bir kurumun hemen politize olup iktidar yanlısı ya da onun söylevini yineleyen, savunan bir çizgiye geçmesi lazım. Bu Türkiye'ye özgü bir şey. Evet. Avrupa ülkelerine baktığınız zaman Avrupa ülkelerinde öyle ilginç bir şey oluyor ki sosyalist hükümet, hani Fransa'da sosyalist hükümet bir liberal hükümete, işte Jacques Chirac, François Mitterrand değişimi olduğu zaman bürokrasi olduğu gibi duruyor. Duruyor değil mi? Hiç oraya politika girmiyor. İktidardaki partinin yansımaları, politikası o bürokrasiye, müsteşara, şuna buna hiç yansımıyor. Yani orada bakanlığa bağlamışsın filan, o özellikliği yitirtmez. Ama bizde, bize olan özgü bir Alaturka yaklaşım bu. Yani bakanlığa bağlandığın zaman hemen partinin ya da iktidarın söylevine uymak zorunlu. Onlarda devlette devamlılık olduğu için devletleri sürekli ileriye doğru gidiyor. Bizde böyle bir kavram yok. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela performans dedik, hastanelerin durumu dedik. Üniversitelerin birinci görevi eğitim ve araştırma değil midir? Kesinlikle. Eğitim ve araştırmadır. Ama mesela demin senin de söylediğin gibi hani mesai saati içinde işte eğitim veremezsin, ders veremezsin durumları. Hani önce performans yükselecek, önce hasta bakılacak değil mi? Hasta sayısı bakılmış, muayene sayısı artacak, ameliyat sayısı artacak. Eğitim, araştırma olsa da olur, olmasa da olur. Modeline gelmiş. Hiç uzağa gitmeden ben bugün yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Ne demek istediğimi herkes çok iyi anlayacak. Benim bugün 5. sınıf öğrencileri pratiğim vardı. 9'dan 12'ye kadar sürmesi gereken bir pratikti. Bir saat kadar önce EKG, çocuk kardiyoloğuyum biliyorsunuz. EKG verdim ellerine, önce onlarla şey yapalım diye. Sonra da servisteki hastaları görmeye çıktım. Zaten servis dediğiniz artık çocuk kliniği yıkıldığından beri monoblok, eski özel servis çocuk kliniği oldu. Bütün bilim dalları aynı yerde, laboratuvarlar bile hatta aynı katta. İnanılmaz bir... Yani onu şöyle açıklayalım, belki dinleyicilerin bir kısmı bilmeyebilir. İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde, külliyesinde çocuk kliniği binası vardı. Orası yıkıldı tamamen ve yeri şu anda otopark, artık yok. Çocuk kliniğinin tüm servisleri, laboratuvarları eski mevcut binaların işte üçüne beşine gitti. Dağıtıldı. Servis sadece monobloğun ikinci katında oldu. Yukarıya çıktık çocuklarla beraber. Anjiyo günümüz bizim, çünkü zaten başka hasta pek denk getiremiyoruz. Sadece anjiyo için hasta getiriyoruz. Onları dinleriz. Onların işte kalplerindeki sesleri öğretirim falan amacıyla. Ama baktık hastalar anjiyoya gitmişler büyük bir kısmı. Ama anjiyo nerede? Dahiliye binasında. Yani bir başka binada ve orada da zaten laboratuvar var. Dışarıda da koridor var bekleme. Oraya gitsek bile hastayı orada dinleme şansına sahip olamayacağız. Ve ben 3 saatte yapmam gereken pratiği 1 saatte yaptım. Elim kolum bağlı. Çocuklara imzalarını attım. Ve başka bir işler en azından yapayım diye. Odama gittim. Düşünün ki bu ülkenin nüfusunun %50'sine yakın bir oranı 25 yaşın altında. Bu ülkede her sene 1 milyon 300 bin tane çocuk doğuyor. Ve tıp eğitimi en ağırlıklı kısmının dolayısıyla bu ülke için çocuk hastalıkları olması lazım. Çünkü erişkinin sağlığını istiyorsan o çocuğu sağlıklı büyütmek zorundasın. Ve İstanbul Tıp Fakültesi gibi senede 500 tane öğrenci alan, yatay geçişlerle oradan buradan yabancı uyruklularla neredeyse 550-600 tane öğrencinin girdiği bir yerde çocuk eğitimi işte bu kadar. Hiç başka söylemeye, başka şeylerden söz etmeye bence ihtiyaç yok. Yani üniversite hastanelerinin yani İstanbul Tıp Cerrahpaşa Hacettepe neyse aslında belki de yıllardan beri hani sürekli olarak şu son dönemlerde yaşadığımız böyle çok ilkel alaturka bir politik yaklaşımın kurbanı oluyor belki üniversiteler ama unutmayın ki İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite hastanelerinin araştırma mı yapacak, hasta hizmeti mi verecek, eğitim hizmeti mi verecek bunlar çok netleşmemişti. Hiçbir zamanda netleşmedi. Yani bizden güya işimize geldiği zaman üniversite eğitim vermeli diyoruz, işimize geldiği zaman hasta hizmeti diyoruz, işimize geldiği zaman araştırma diyoruz. Bunu neyi kim yapacak belli değil ve bu belirsizlik aslında eskiden beri bir sorundu bana kalırsa. Bir de bu performanstan bahsettiğiniz zaman bunu hükümet ve üyeleri, politikacılar da dillendirirler dönem dönem. Toplumda doktorlar yine para canlısı, para istiyorlar. Yine onlar para peşinde koşuyorlar diyorlar. Aslında belki de ısrarla vurgulanması gereken sağlıkta dönüşüm ve toplumun sağlığına daha iyi, daha sıcak, daha doğru bir hizmet verilmesi politikasının falan ortada olmadığı. Ve ısrarla bunun özel sektör ve özel yayma projesi olduğunu bunu vurgulamak lazım. Kesinlikle. İşletmenin. Yani kesinlikle. Hekimlerin aldığı para üzerinden gidildiği zaman bana kalırsa bir hata yapıyoruz. Çünkü dönem dönem anımsarsınız herhalde. Politikacılar bak hekimler alacakları paranın peşindeler. Ah benim işte vatandaşım mahvolurken. Edebiyatını hiç, çok yapıyorlar. Hiç artık öyle bir şey değil. Bu hekimler de giderek hekim sayısı Türkiye'de inanılmaz artırılıyor. Neden İstanbul Tıp Fakültesi'nin mesela bu kadar fizik koşulları bozulmasına rağmen öğrenci sayısında ısrarla artış yapılıyor? Çünkü bir hesap yapılmış 2020'ye kadar 200 bin doktor yapmak istiyor. Şu anda 130 bin civarında Türkiye'deki hekim sayısı. Hemşire sayısı ondan daha da az. Ama bunun amacı yani halka daha fazla insan versinler, daha çok hizmet yapılsın gibi olmaktan daha çok hekim sayısını artırıp özel sektöre ucuz iş gücü sağlamak. Onun için yani burada parayı artık hekim kazanmıyor. Bu sermayedarlar, büyük zincirlerin sahiplerine gidiyor paralar. Ama bunun da sonu gelecek, göreceksiniz. Çünkü bu kadar çok bir aynı otelleri yaptık, böyle binlerce otel oldu. Hepsi iflasın eşiğindeyse bu özel hastane şeyi, yani Türkiye bu şeyi sürdüremez. Onların da kazancı azalacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Hani evet bazı görev tanımları vesaire yapılamamıştı gibi diyorsun. Hani çok yerli yerine oturmamış olsa bile ben kendim yani ta asistanlık dönemimden şu güne kadar hani eski dönemlerde hocaların bize hep söylediği şey neydi ve biz öyle yetiştik ve öyle uyguladık. Önce bir kere eğitim geliyordu. Kesinlikle. Yani öğrenci eğitimi ilk yani hocalar da bize ikaz ederdi. Eğitim önceliklidir. Aman evet, ha öğrencinin evet. Bir şey eksik kalmasın üniversiteler için. Hani evet hastanın şeyi de çok önemliydi hastada. Belki araştırmada biraz hani üçüncü plana atılıyordu ama eğitim, hasta, sonra araştırma geliyordu. Evet, evet, benim söylediğim bunun netleşmemiş olması yani misyonu olmaması. Evet. Yani ne bileyim teaching school'lar falan. Aslında yok bunu yapmak için birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, hastaneler. Ama yani. Hiç işlenmedi, hiç işlemedi. Aile hekimliği bu hükümetin bu amaçla yaptığı bir şeydi. O da çok emekleme evet. Fazla. Hadi bir müzik arası da. Bir söyle bin işit mi derler? Öyle bir laf var. Yani hele bana hiç söylemeyin. Gel o zaman sana Rukiye. Erol Evgin'den bir de bana sor şarkısı. Bana sor. Tamam teşekkür ederim. zaman esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz. Bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Ellerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Ellerin ışıkları bir bir yanarken kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde. Dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz. Bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Bir de bana sor. Erol Evgin'den dinledik bir Çiğdem Talu ve Melih Kibar'ın bestesi Bir de Bana Sor. 6 Mart 2015 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve Profesör Doktor Lüke Eker Ömeroğlu ile üniversitenin halini konuşuyoruz, durumunu. Sağlıkta dönüşümü, üniversite rektörlük seçimlerinden başladık. Böyle bir... Dipsiz kuyuda gidiyoruz. Evet yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl evet. Bağlayacağımı bilemedim. Şöyle istersen bağlayalım. Şimdi fiziki durum vesaire her şey ortada. Hastanelerin borç batağı, onları konuştuk. Şöyle gelelim istiyorum ben. Önce biraz öğretim üyelerinin durumlarından bahsettim. Dedim istiyorum yani eğitim anlamında, araştırma anlamında, pozisyon anlamında. Sonra da çünkü bizim programda süre çok hızlı geçiyor, son bölüme geldik. En önemli olan konu belki eğitim. Öğrencilerimizin eğitimlerinden biraz bahsedelim. O ne durumda? Hani öğretim üyelerinden öğrencilere geçebilir miyiz? Öğretim üyelerinin durumları tam bir kaos oldu. Performans sisteminin arkasından çıkarılan tam gün yasası, tam gün fiyaskosu bence yasa perfore falan oldu. Değil. Yani öbürü performans perfore oldu. Bu tam gün yasası da tam gün fiyaskosuna döndü. Şu anda o kadar ilginç bir pozisyonda ki öğretim üyeleri. Mesela ben bu yasa ilk çıktığında dışarıda çalışan hekimlerin... reçete yazma hakları ellerinden alınmıştı. Hem Çapa hem Cerrahpaşa'da hiç çocuk kardiyoloğu kalmıyordu bu durumda. Ben aynı zamanda romatoloğum. Romatoloji ilaçları için de aynı şey geçerliydi. İnanın ki yani bir kişi kalsın hiç olmazsa bir şeyler yazabilen, reçete yazabilen, hastaların tedavisini devam ettirebilen gibi bir düşünceyle insanların bunu anlamakta çok güçlük çektiklerini görüyorum. Yani böyle bir şeyi nasıl yapar biri falan gibi bakıyorlar, inanmıyorlar, öyle değildir muhtemelen falan ama inanın Çapa ve Cerrahpaşa'nın tek çocuk kardiyoloğu olarak kaldım ve devam ettim. tam güne geçtim yani. Daha önce hizmet hastanesinde çalışıyordum. Sonra bu yasalar birkaç kere biliyorsunuz davalarla, onlarla bunlarla şekil değiştirdi. Şu anda durumu size söyleyeyim. Biz asla muayenehane açamıyoruz. Açmış olan insanlar ise bizler açamadığımız için piyasada şeysiz, rakipsiz. Hı hı. Onlar eskiden sadece belli bir miktar maaş alırlardı tam gün yasasının eski haliyle. Şu anda tam bizim aldığımız maaşların aynısını alıyorlar. Hatta bundan önce 2 sene kadar performans da aldılar. Ve aynı zamanda dışarıda da çok güzel çalışıyorlar. Ve de onlara bir başka rakip de çıkmıyor. Böyle bir şeyi düşünebiliyor musunuz insan hakları falan açısından? Onun için de bir sürü insan ayrıldı tabii. İşte onun için de hoca kalmadı. Bir sürü insan ayrıldı. Gerçekten çok kan kaybediyor üniversite. Böyle dışarıda para getirecek iş yapan insanlar özel sektör tarafından kapıldı. Öyle olmasa bile bu tuhaflığa, bu adaletsizliğe isyan eden insanlar kendileri tek başlarına çalışmak üzere ayrıldılar. Gerçekten çok kan kaybetti üniversite. Kalanlar da üniversitenin ve bilimin gidişatından çok büyük kaygılar duyarak, kesinlikle. Kendilerini baskılar altında hissederek ve çok moralsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar diyebiliriz. Çünkü mi? Yani en önemli şey insanların yaşamında bence adalet duygusunun filan ortadan kalkmış olması, gelecek garantisinin ortadan kalkmış olması çok önemli. Çalışma barışınız ortadan kalkmış oluyor. Yani aynı koşullarda değilsiniz. Yani sizden daha genç biri sizden şey yapılmış, elinizden alınmış haklardan yararlanıyor. Siz ondan yararlanamıyorsunuz. Böyle bir garip, o insanların çünkü yine çok büyük bir kısmı aynı saatlerde, tam gün saatlerde çalışmıyorlar. Yani yine saat öğleden sonra çekip gidiyor. Ama sizin aldığınız paraya yakın bir para alıyor. Bunun böyle bir şey olamaz yani. Şu olabilir mi yani, o dışarıda açılan seri seri zincir zincir hastanelere tabii canım. Hekim tabii lazım. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Yani her şey kesinlikle. Ürünle o kadar bağlantılı ki. Biraz eğitim herhalde şu son 5-6 dakika. Evet, eğitim, tıp bir eğitimi. Bir şey soracağım. Tabii. Bir yabancı doktor ithali konusu ne oldu? Yeni Sağlık Bakanımız Yunanistan'dan getirecekti ama Türkiye'ye gelip doktorluk yapacak insanın ben aklına şaşarım. Yani bu koşullarda. Belki onlara daha fazla maaş veriyor. Yani... Gelmedi mi yani? Gelmedi. Yani şöyle Afrika'dan falan gelenler var. Özel hastanelerde gece nöbetlerinde kalan Afrikalılar var da onlar acaba nasıl anlıyorlardır bizim cıvık oldum falan gibi tanımlamalarını, ishali falan hastanın bilmiyorum i̇şte yani. Özel eğitimden geçmeleri bunu gerekiyor. Bunu söylediğin zaman İngilizce eğitimi yapan tıp fakülteleri yani yapmaya çok meraklıdır bizde Cerrahpaşa. Evet. Bu da bana kadar gayet absürt bir şey mi? Kesinlikle. Yani. İnsanın kendi ülkesinde böyle bir şey yapması. Yani böyle okullarınız olabilir de oraya dışarıdan öğrenci alırsınız filan. Mesela Bulgaristan'da, Macaristan'da, Romanya'da böyle Amerikan üniversiteleri var. Orada dünyanın her yerinden, her ülkesinden öğrenci alınıyor. İngilizce eğitim yapıyor ama kendi Türk öğrenciye, Türk hocanın İngilizce ders anlatması bana da biraz... Hakikaten çok güzel bir örnek. Hasta gelse cıvık oldum dese Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen hekim ne diyor bu diyecek. Evet. Özel şey halk dili. İshal oldum diyemeyecek. Halk dili dersleri alması gerekiyor. Evet. Peki eğitim ne durumda şu anda? Hani biz mesela tıp fakültesi üzerinden konuşuyoruz ama hepsi birbirine çok benzer. Evet. Yani 500'lü 600'lü sayılardan bahsettik örneğin İstanbul Tıp Fakültesi. Şu anda senede 11 bin tane mezun veriyor tıp fakültesi. Kaç tıp fakültesi var onu görüyoruz. Şöyle 1990 senesinde Türkiye'deki tıp fakültesi sayısı 25. Bu sayı 2014 senesinde 86 oldu. Ne atılım yapmışız yani? %200 arttı. 86. Türkiye tıp fakültesi sayısında dünyanın 5. ülkesi. En fazla tıp fakültesi Hindistan'da var. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 147 tane var. İngiltere'de 32 tane var. Almanya'da 36 tane var. Küçük Amerika olacaktı işte. Ve şöyle o rakam bana çok çarpıcı gelmiştir. Amerika'da 147 tane var ve 13 tane daha yenisini açmak istiyorlar. Bunun için 20 yılı hedeflemişler. Ama düşünün biz 1990'dan 2014'e 24 yıl oluyor. 24 yılda %200 artırmışız. Adam sadece %20 artırmak için... Neredeyse %300 yani doğru 25'in 86'ya doğru %300 olmuş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Merdiven altı tıp fakülteleri var canım. Cihazı resmen yok. Yani merdiven altı imalat şeyleri gibi pantolon imalatı yapar gibi doktor imalatı yapmaya yönelik tıp fakülteleri var. İnsan sağlığı bu sonuçta yani insan sağlığı. Tekirdağ'da çok yakın zamanlara kadar belki şimdi atanmış olabilir ama kadın doğumcu yoktu. Balıkesir'de çocuk hekimi yoktu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Oradan mezun olacak hekimlere insanlar nasıl canlarını emanet edecekler? 3 dakikamız kalmış bu arada. Hem bu artan tıp fakülteleri sayısı yanında hemen 3 dakikada hani eğitimle ben çok uğraştığınızı biliyorum. Şöyle belli başlı sorunları en azından. Aslında İstanbul Tıp Fakültesi olarak eğitimde çok şey yapılmak isteniyor. Gerçekten yani mazohist miyiz neyiz yine de bütün bu koşullara rağmen. Ya da belki şöyle insanın hayatta kalmak için bir şeylere tutunmak isteği olabilir. Tabii. Elinizden her şey alınmış. Fizik koşullar, mali şeyler. Belki başka bir şeyler yaparsanız yaşamınızın bir anlamı olacak diye düşündüğünüz için biz çok eğitimle uğraştık. Eğitimi kaliteli hale getirmeye çok çalıştık. Biliyorsunuz klasik eğitimden entegre eğitime geçildi. Akreditasyon süreci yaşandı. O oldu. Ve hani onlar hepsi belki formalite, o başka bir şey ama gerçekten çok iyi niyetli hocalar mezun oldukları zaman o çocukları en gerekli, en çok görülen Türkiye için şeyleri öğretmeye çalışıyorlar. Ve ellerinden geleni yapıyorlar. Yani eğitimin içeriğinde mesela benim kendi öğrenciliğime göre bir öncelikler sıralaması yapıldı. Biz saçma sapan sendromları önce öğrenir, doğru dürüst başka çok sık sarsan şeyleri öğrenmeden mezun olurduk. Şimdi mesela onlar falan gerçekten değişiyor. İçerik değişmesi için büyük çaba var. Türkiye'nin genelinde sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nde değil. Ama fizik koşullar hala sıkıntılı. Evet, yani o 400-500 öğrenciye uygun dershane var mı İstanbul Tıp Fakültesi'nde? Bizde yok. En fazla 14 Mart amfimiz var biliyorsunuz ve toplam 500 kişilik. Ne laboratuvarın yerini, fiziksel özelliklerine kullanılan alet, edevat, gereçler, sayısı arttırmadan ikincisine çıkmıyor. Kim karar veriyor üniversiteye alınacak öğrenci sayısına? Yani birileri veriyor. yani sonunda bu konuşmalara sinirlerimiz bozuldu. Evet, gülüyorsunuz ama benden gizli bir şey mi bilmiyorum. Yok abi. Sinirimiz bozuldu yani gerçekten. İçinde bulunduğumuz durum. Evet yani. Başka şeyler söylemek istiyoruz ama söylersek başımıza derde sokarız diye. Sonra mesela şeyler duyduk. Öğretim üyelerini düşünebiliyor musunuz? Bir üniversite ve öğretim üyesi öğretim üyesinin anlatacağı ders basılı olarak eline verildiği gibi şeyler söyleniyor üniversitelerde artık. Ne demek? Aynen. Yani sen kendin hazırlamıyorsun. Bunu anlat diyor. Evet. Açık öğretimler, uzaktan eğitimler falan yapılıyor böyle. Yani sadece spiker ya da sunucu falan gibi bir görev üstleniyor öğretim üyeleri gibi. Allah. Yani tabii bu bir programa sığmayacak bir konu aslında. Evet. Yani sadece başlıklarla geçebildik. Tezsiz yüksek lisans doktora programları falan da başladı biliyorsunuz. Yani her şey. İşte seçimler böyle. Geçen gün bir yazı araştırırken gördüm. Muhtarı mahalle seçiyor, rektörü akademisyen seçemiyor diye. Hakikaten biz bir mahalle gibi bile olamıyoruz. Muhtarımızı bile seçemiyoruz. Aynen. Cumhurbaşkanı'nın muhtarlarla sık sık yaptığı toplantılara bir gönderme mi yapıyorsunuz? Yok, hayır katiyen. Peki. Evet. Rukiye çok teşekkürler. Size vakit ayırıp geldin. Programın sonuna geldik. Çok kapsamlı bir konuyu konuşmaya çalıştık kısa bir sürede. Gerçekten çok teşekkürler ama dinleyiciler açısından ben çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, bu bağlamda önümüzdeki hafta yapılacak değil mi? Rektörlük seçimi. 12 haftaya. Perşembe. Yani bir hafta kalmadı henüz. O zaman üniversitenin de hak ettiği bir yöneticiye kavuşması dileğiyle. Evet. Öyle diyelim. Biliyoruz. Peki. İstiyoruz. Umuda ihtiyacımız var. Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Gerçekten çok ama çok depresif bir dönem yaşanıyor. Bence her kademede yaşanıyor. Sadece bu işten karlı çıkan belli bir grup var kuşkusuz ama halk çok umutsuz. Umuda ihtiyaç var. Peki Rukiye. Tekrar teşekkürler. Aynı zamanda bir ara böyle bir konuşma sırasında sıkıştırdım ben de bir feminist olarak diye. O zaman şimdiden senin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Benimkini seni de kutlayayım. Evet, peki. Evet. Siz de benimkini kutlayın. Peki çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Sizlere veda ederken son parça olarak Amazing isimli Maghreb kökenli bir Fransız sanatçıdan Bonjour isimli parçayı dinliyoruz. Hoşçakalın efendim. İyi hafta. Bu arada teknik masada Selahattin'e ve destekçimiz Alper İnoğur'a da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkürler geldiğin için. İyi hafta sonları. Au fossé, on a qui m'a misère. voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Je te rapporte un peu de cœur. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Et je sais que ce soir monteront des chants infernaux au hurlement des vents par les cris de décembre. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, où naquit ma misère. Voici le coin de boue, où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Bonjour à tous, dans mon cœur en rictus. Bonjour mes horizons lourds, mes vieilles vaches de chimère. J'ai suivi l'oiseau des tropiques aux randonnées sublimes. Et me voici sanglant avec des meurtrissures. Ainsi fleurit l'espoir en mon jardin pourri. Ainsi en mon jardin pourri fleurit l'espoir. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé où naquit ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41